گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده ایم. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. Thank you. ای مطرب درد پرده بنواز، ای مطرب درد پرده بنواز، هان از سر درد درده آواز، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز. که گویی آهوی سردر کمندن، گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم. نمجنونم که دل بردارم از دوست، نمجنونم که دل بردارم از دوست، مدگر عاقلی مدنگر آخلی بیهود پندم. موسیقی مجنونم که دل بردارم از دوست. مده گر عاقلی بیهود پندم. نه مجنونم که دل بردارم از دوست، نه مجنونم که مدگر آقلی بیهود پنده. مدگر آقلی بیهود پنده. چو بوی گل به کجا رفتی، تنها ماندم، تنها رفتی. آسمان رود دور از یارم، خون می‌بارم. فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی. رهایی از غم نمی تو چاره‌ای تو. که می توانی. گر ز دل برم آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد. چو کاربان رود بدخانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خون می بارم. شاد و همیشه خوش باشید. این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب.